ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کہا کیا؟ ان اتبع، کہ تو پیروی کر. اتبع، پیروی کر. کس کی؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، ان جیسا بنیں، ان کے رستے پہ چلیں. حالانکہ آپ کا تو اپنا مقام اتنا بلند ہے، لیکن آپ کے لیے بھی کس کو اسوہ حسنہ بنا دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کتنا بڑا مقام ملا. وما کان من المشرکین، پھر وہی بات، مشرکین میں سے نہ تھے. یہ حنیف کی اپوزٹ بات ہے نا. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا، اور یہاں پر بہت زبردست خراج تحسین ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ. اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا، اور ان کی اطاعت اور شکر گزاری کی وجہ سے ایک امت قرار دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے پر چلنے کو کہا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز کیسے ملا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو اپنا دوست بنا ہی لیا تھا، تو وقتاً فوقتاً اتنی آزمائشیں کیوں ڈالیں؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کی دوستی کسی عام ہستی سے نہ تھی، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے تھی. وہ سب سے بہتر جانتا تھا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی حقیقت کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین. لہذا اللہ کی طرف سے جب کوئی مشکل بھی آتی تو وہ اللہ ہی کی طرف پھر رجوع کرتے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کیسی محبت ہے کہ آپ بار بار مجھ پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں کی بھٹی سے نکال کر خالص سونا بنا دیا. جتنا بڑا امتحان تھا اتنی ہی بڑی جزا دی کہ دنیا کا امام بنا دیا. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب، عرش کے قریب. تو اگر ابراہیم علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں نہ آتی تو یہ درجے کیسے بلند ہوتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست بناتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باوجود اللہ کی طرف سے آزمائشیں بار بار آئیں. کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے پیارے بندے کو مکہ والے اتنے ستا رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی دھمکیاں دیتا ہے، تو ایسا کریں کہ کل سے گھر بیٹھ کر ہی عبادت کر لیا کریں. ان نافرمانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور آپشن دے سکتے تھے کہ میرے دوست کو اتنا ستایا جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے پاس جانے کی، آپ اپنے گھر بیٹھیں یا آرام فرمائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ صرف تسلی دی ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی عمل کرنے کو کہا ہے. ایسا کیوں کہا؟ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور پھر ہم سب کو آپ کی اتباع کے لیے. چنانچہ ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دوستی حاصل کرے، وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ پر بھی توجہ دے، اور حق بات سے نہ رکے، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں محبتوں کے معیار بالکل الٹ ہیں. اگر ماں کی بچوں سے محبت ہے تو وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، بچے چھوٹے ہوں تو ان پر رحم کھاتے ہوئے انہیں نماز نہیں سکھاتی. ہاں، کمپیوٹر بے شک سیکھ لیں، چاہے آنکھیں خراب ہوں. چلیں، اگر کوئی ماں نماز سکھا دے تو صورتوں میں صرف صورت اخلاص سکھائے گی کہ بچوں کے ذہن پہ بوجھ نہ پڑے. شاید کچھ اور صورتیں بھی سکھا دے اگر خود بھی یاد ہو. اس کے بعد اگر بچہ نیند کی شکایت کرے تو عشاء اور فجر تو ویسے ہی معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر بچوں نے اسکول کا ٹیسٹ دینا ہو تو سونے پر پابندی لگ جاتی. روزہ رکھوانے کی کیا ضرورت ہے، بچوں نے تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے. چنانچہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ بچوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور وہ جتنا عمل کر سکتے ہیں کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غفور و رحیم ہے. استاد کو بھی اپنے شاگرد سے خاص محبت ہونی چاہیے. خاص طور پر اسلامیات کی ٹیچر کو اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر بچے کو نصاب میں شامل چند صورتیں یاد نہیں ہو رہی تو زبردستی نہ کرے، اس کے بغیر ہی پاس کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی رحم کرتے ہیں اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں، حساب کی ٹیچر، میتھس کی ٹیچرز کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ماں باپ کو بچے کی کارکردگی کے متعلق بتاتی رہے. آخر بچے نے ایک دن زمانے کی دوڑ میں تو شامل ہونا ہے. اب آتے ہیں الہدا کے ٹیچرز کی طرف. چونکہ یہ ایک اسلامی ادارہ ہے تو اس کے اساتذہ کو چاہیے کہ ہر وقت اسٹوڈینٹس سے پوچھ کر ٹیسٹ رکھوایا کریں. کیا ہوا اگر اسٹوڈینٹس نے بی اے یا ایم اے کر رکھا ہے، وہ تو دنیاوی علوم تھے، ان کے لیے تو راتوں کو جاگ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو مضمون سمجھ نہیں آتے ان کے سمجھنے کے لیے دن رات کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن یہ علوم القرآن، سیرت اور قرآن اور گرامر اور یہ سب چیزیں، ان میں اسٹوڈینٹس کی مرضی کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی امتحان لینا چاہیے، ورنہ ان پہ بوجھ ہو جائے گا اور پھر اللہ رحم کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد ہمیں اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ ہے. اس کے لیے ہم مارے بندے نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر یہ الہدا کا کورس بھی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ٹیسٹوں میں اچھے نمبر نہیں لے رہے تو کیا ہوا؟ اب ذہنوں پہ اس سے زیادہ کیا بوجھ ڈالیں؟ ویسے بھی اللہ غفور الرحیم ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی لیے غفور الرحیم ہے. ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غفور الرحیم کیوں نہ تھے؟ ثم من بعدها لغفور الرحیم، من بعدها لغفور الرحیم. واقعی ہم محبت کا معنی الٹ سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ اسپائل کرنا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. انما، بے شک، جعل، فرض کیا گیا، بنایا گیا، رکھا گیا. السبت، ہفتے کا دن. علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا، جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں. تو یہ کیا چیز ہے اور سبت کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ اختلاف کر کے ان کی بات سے ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے پسند کیا. یہ جمعہ نہیں، ہفتہ، جیسے ہم چھٹی کے لیے کبھی جمعہ رکھتے ہیں، کبھی اتوار رکھتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا؟ جمعے کا دن چھوڑ کے ہفتہ پسند کیا. تو فرمایا کہ انہوں نے خود ہی پسند کیا تھا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اس میں انہوں نے اختلاف کیا. ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے. دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لو جس میں اختلاف ہوا. یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن، نصارہ نے اتوار کا مقرر کر لیا، اور جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ نصارہ کے اتوار کا دن یہود کی مخالفت کے جذبے سے مقرر ہوا تھا. نصارہ نے اتوار کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ یہود نے سیٹرڈے کر لیا تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا ہے. اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، بخاری کی. پھر یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ سب کا دن جو اللہ نے عبادت اور تعظیم کے لیے مقرر کیا، انہوں نے اس میں حد سے بڑھ کے اپنے لیے پابندیاں مقرر کر لی. یعنی یہ پابندیاں جو تم سبت کے دن میں پاتے ہو، یہ اصلا نہ تھی. تو ایک اور اینگل سے تفسیر ہو رہی ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. اختلفوا فیہ کا مطلب کیا ہے؟ سب کے خود ساختہ قانون جو انہوں نے بنا لیے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ چیزیں ان پر مسلط کر دی اور پھر وہ ان کی پابندی نہ کر سکے اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اپنے اوپر سختی مت کرو، دین کے معاملے میں سختی نہ کرو ورنہ تم پر سختی کر دی جائے گی. تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے لیے خود ساختہ پابندیاں ایجاد کر لی. کیا نفسیات ہوتی ہے کہ اپنے اوپر زائد از ضرورت پابندیاں لگاتے چلے جانا لگاتے چلے جانا, اور وہ پابندیاں جو اللہ نے نہیں لگائی ہوئی. مثلا اب آپ کہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے, نماز کبھی کبھی پڑھا کرو, اتنی نمازیں نہ پڑھا کرو, اپنے اوپر سختی مت کرو, یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس لیے یاد رکھیے سختی کیا ہے, یہاں سختی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہو, اس سے زیادہ ہو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ہمارے لیے سختی نہیں ہے, وہ دراصل کیا ہے, ہماری ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے کہ یہ ایک ٹائم پر ایک چمچ دوا پی لو, اور وہ کہے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں دو پی لیتا ہوں. تو وہ اپنی عقل جب استعمال کر رہا ہے صحت مند ہونے کے لیے. ہمارے ایک جاننے والے, ان کی والدہ کو ناک کے قریب کینسر ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی, کہ وہ ریئر ہوتا ہے نا اور جگہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو سائنسس تھا, دوا دی ڈاکٹر نے ناک میں ڈالنے کے لیے, انہوں نے اس کثرت سے ڈالنا شروع کر دی کہ وہ جلدی آرام آ جائے مجھے. تو وہ اتنی زیادہ دوا انٹیک ہو گئی کہ ایک اور چیز میں بدل گیا سب کچھ. تو بعض اوقات ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, یا اور اسی قسم کے کچھ وجوہات ہم تلاش کر لیتے ہیں اس رستے سے ہٹنے کے لیے جو ہمارے لیے اصل میں مقرر کیا گیا, اور اس میں ہم اپنا فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثلا ہر نماز میں کچھ فرائض مقرر کیے, جیسے صبح کی نماز میں بس دو فرض ہیں, ظہر میں چار فرض ہیں, عصر میں چار فرض ہیں, مغرب میں تین فرض ہیں, عشاء میں چار فرض ہیں, اور وتر. اب آپ دیکھیں کہ سنتوں میں سے کچھ سنتیں ایسی جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی, جیسے فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی, نہ سفر میں نہ حضر میں, نیور. قضا بھی ہوئی تو اس کو پڑھا گیا. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کبھار آپ نے پڑھی, جیسے غیر موقع جن کو آپ بولتے ہیں. یہ جو نوافل ہم نے لگائے ہوئے نا نماز کے ساتھ, یہ نماز کا حصہ نہیں ہے, یہ حصہ نہیں ہے. یہ بعد میں علماء نے یہ کہا کہ لوگ عام طور پہ تو نفل نہیں پڑھتے, چلو نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ کچھ کچھ نفل بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی پڑھتے رہیں. مثلا ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں بعد میں دو نفل پڑھے جاتے ہیں, یا مغرب میں پڑھے جاتے ہیں. اور یہ بھی شرط نہیں کہ دو ہی پڑھیں, آپ بے شک بس پڑھیں, لیکن وہ فرض کا حصہ نہیں ہے. اصل نماز فرض ہے, سنتوں کی بہت تاکید ہے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جیسے دن جو دن میں 12 سنتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ ہے, یعنی فرض نماز کے علاوہ. اور یہ کس لیے ہے کہ فرض میں اگر کوئی کمی کو تاہی ہو جائے تو وہ پوری ہو جائے, لیکن اصل نماز فرض ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا کہ وہ مثلا ظہر کی 12 رکعتوں کو اپنے اوپر 12 کی 12 فرض کر لیں. مثلا ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں اس کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے 2 بھی پڑھی ہیں, 2 نماز سے پہلے 2 بعد میں. ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے, اس بات کے لیے کوئی زبان بھی نہیں کھولنے دیتا کہ نہیں نہیں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, دین سے ہٹا دیتے ہو. کسی طرح وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے, اب تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو اس میں بھی چھٹی کر لیں گے, اور پھر اعتراض کریں گے دیکھا نا جب سے تم نے کہا نا تو کوئی 4 پڑھتا ہی نہیں, حالانکہ میں خود 4 پڑھتی ہوں, کبھی 2 بھی پڑھ لیتی ہوں. اب ایک رخصت ہے تو لوگوں کو بتانی چاہیے نا, کیوں نہیں بتاتے, تاکہ لوگ دین کے اندر تو رہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے, باہر نکل جاتے ہیں, وہ ساری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 12 کون پڑھے, ساری چھوڑو, دیکھا جائے گا جو ہوگا. اس طرح کی کچھ چیزیں یہود کے علماء نے لوگوں کے اندر نیکی تقویٰ کی کثرت کرنے کے لیے کچھ ایسی پابندیاں اور لگا دی تھیں کہ جن کو فرض کے درجے میں لے لیا گیا تھا. और उससे इधर उधर होना खारिज अज दीन करार दिया गया। जो ये नहीं करेगा दीन से निकल गया, आज यही समझा जाता है ना। अच्छा जैसे वितर में भी रुख्सत है, जैसे एक पढ़ सकते हैं, तीन पढ़ सकते हैं, पांच भी पढ़े कभी, लेकिन हमने एक जो पैटर्न आम सादा बना लिया तीन का, तो ना हम उससे नीचे जाते हैं ना ऊपर जाते हैं। अब अगर कहीं कोई एक पढ़े उसकी नमाज ही नहीं है। अच्छा अब ये जो रुख्सतें हैं, मसलन अगर आप बच्चों को कहने भी एक पढ़ लो, पढ़ो सही नमाज एक पढ़ लो, क्योंकि घबराते हैं ना, ये सोने का वक्त है, अब इतनी लंबी नमाज कौन पढ़। लेकिन साथ साथ आप ऐसी उनकी तरबियत करें कि वो नवाफिल भी पढ़े तो शौक से पढ़े, मारे बंदे ना पढ़े, उन पर बोझ ना डालें। ये सिर्फ बतौर मिसाल एक बात मैं कर रही हूँ। इसी तरह एक शख्स आया कहने लगा कि मुझे रोजे रखने हैं, और मैं तो सारा महीना रोजे रखना चाहता था, सायम उद्दहर होना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं, हर महीने के 3 रोजे रख लो, वो अय्यामे 20 के, और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर है। तुमने अगर ये 3 की पाबंदी कर ली ना, गोया तुमने सारा महीना रोजे रखे। आपने उसको नहीं रखने दिए सारे महीने में, क्यों? इसलिए कि फिर वो गाफिल हो जाएगा घर वालों की जरूरियात से और अपने फराइज से और बाकी चीजों से, क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना कुछ। इसी तरह हर मामले में, तो अगर हम दीन को देखें तो हमारे दीन में इतनी वुसअत है, इतनी सहूलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु बिल हनीफियत समहत सहलती, इन्नमा बेशक बुइस्तु मैं भेजा गया हूं बिल हनीफियत, आसान यकसू दीन के साथ, दीन हनीफ के साथ, असमहा जिसमें बड़ी वुस्सत है, असहला जो बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, जो किसी पर बोझ नहीं है। आप अपने रोजमर्रा के कामों के साथ इस दीन को लेकर चल सकते हो, लेकिन जहां हम पसंदीदा चीजों को, अच्छी चीजों को फर्ज के दर्जे में ले आएंगे और लाजिम कर देंगे, और जो उससे सरे मुंह निराफ करे उस पर गुमराही के फतवे लगाएंगे, तो वो दीन अमल के काबिल ही नहीं रहेगा। तो मुश्किल है। आपको पता है ना कि अगर पानी कम हो तो सिर्फ एक दफा आप हाथ धो के, एक दफा मुंह धो के, एक दफा बाजू धो के, एक दफा पांव धो के आपका वजू हो सकता है। एक कप से जो मग होता है आमतौर पर नहाने वाला, उससे आपका पूरा वजू हो सकता है। अच्छा हम अगर एक मग पानी देखें हमको काफी नहीं, हम कहते वुजू तो हो ही नहीं सकता, जब वुजू नहीं हो सकता तो हम अल्लाह ताला कह देंगे वुजू नहीं हो सकता था, नमाज ही छोड़ देंगे। फिर तो इसी तरह कि नहीं पानी तो तयम्मुम कर लो, नहीं हमारा दिल नहीं मानता, कोई तसल्ली नहीं होती तयम्मुम पे। असल में ये जिन चीजों को हमने पहले दीन में फर्ज का दर्जा दिया, फिर उसकी पाबंदी ना कर सके, फिर उसमें इख्तलाफ कर लिया और मामला खराब हो। यहूद को अल्लाह ने सजा दी थी इस चीज की, उन्होंने क्या किया, नेकी और तकवा के इजहार के लिए कुछ ऐसी चीजों को दीन के अंदर खींच लाए जो असल में दीन न थी, फिर उनकी पाबंदी ना कर सके, उनके खिलाफ जाने लगे। अल्लाह ने क्या किया, वो उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, करो अब करके दिखाओ, नहीं कर सके। फरमाया वा इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौम अल-क़ियामा, तेरा रब ही इनके दरमियान फैसला करेगा क्यामत के दिन, फी मा कानू फीही यख्तलिफून, जिन मामलों में ये इख्तलाफ करते रहे। इन इख्तलाफात का फैसला कौन करेगा, खुद अल्लाह ताला करेगा। उदउ इला सबील रब्बिका, बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती, हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ। वजादिलहुम, और झगड़ो इनसे, बिल्लती साथ उस तरीके के, ही अहसन जो ज्यादा अच्छा है। झगड़ा करना हो तो भी खूबसूरती से करो। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, हुवा आलम, वो ज्यादा जानता है किस बात को, بمن اس کو جو دل عن سبیل بھٹک گیا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی اس کو خوب پتا ہے اور بھٹکنے والوں کا بھی، جو کچھ کرے گا وہ سب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تم پر زیادتی ہوئی، اگر تم نے بدلہ لینا ہے نا، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لے لو، لے سکتے ہو، یہ نہیں کہا ضرور لو، عاقبو یہ نہیں، کیا فَعَاقِبُوا کتنا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تم پہ زیادتی ہوئی بس اتنا، کیونکہ آگے ہے نا وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ تو وہ اچھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں حکم ہے بدلہ لینے کا، لیکن اب آپ کو کانٹیکسٹ میں سمجھ آ گئی ہے نا بات، آپ کا سوال تھا نا ہمیں کیسے پتا چلے گا، یہ رخصت ہے، لے سکتے ہو، اجازت ہے، اباحت ہے، پرمیسیبلٹی ہے یہاں پر، لیکن کتنا، بس اتنا جتنا تم کو تکلیف دی گئی، جتنی تم پر زیادتی کی گئی، اور اگر صبر کر لو، نہ لو بدلہ، لہو خیر وہ زیادہ اچھا، کس کے للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے۔ عقوبت کا لفظ اردو میں آتا ہے نا سزا کے معنوں میں، تو مراد کیا ہے کہ اگر تم سزا دو کسی کو، لیکن بدلے میں سزا دینا مراد ہے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ اور صبر کرو، اور صبر وَاصْبِرْ، اب یہ کون سا، اب صبر کرو، صبر اس میں رخصت نہیں کہ کرو یا نہ کرو، کیا کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں صبر تیرا مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق سے، اور صبر کوئی کرے گا کب، جب اللہ کی توفیق ہوگی، اور اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ اور جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، مَن يَتَصَبَّرْ یصبرہ اللہ جس کی مثال کیا ہے، روزہ۔ اچھا روزہ نہیں آتا نا تو ہم سوچتے ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، بڑا مشکل ہے، لیکن جب رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نپ جاتا ہے نا۔ کتنے لوگ مرے آج تک روزے سے، آپ نے سنا ہو کہ آج اس سال رمضان میں اتنے لوگ روزے سے مرے تھے، نہیں ہارڈلی کوئی ہوگا، اور اس کے کئی اور ریزن ہوتے، خالی روزہ سے کوئی نہیں مرتا۔ تو یہی اس کی مثال ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تیرا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا، وہ کب توفیق دیتا، جب تم کوشش کرو گے۔ تو ہدایت کس کو دیتا، جو مانگے گا، صبر کس کو دیتا، جو کرے گا، جو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ اللہ کا وعدہ ہے، جو کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا، اور جو نہیں کرے گا دھارے مارے گا تو پھر اللہ بھی توفیق چھین لے گا۔ اور اس کے لیے پریکٹیکل لائف میں آپ مثال روزے کی دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پہ غم نہ کرو، ان پہ مت غم کھاؤ۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ تنگی میں پڑو اس سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں، ان کی چالیں، ان کی مکاریاں سن کے دل تنگ نہ ہوا کرو۔ مکہ میں کیا کرتے تھے، وہ والی آیت یاد کریں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ، یہی چالیں چل رہے تھے۔ ذرا سوچی، تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں، گئے کوئی آپ کو بتائے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پلان کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کا، کوئی آپ کو آ کے یہ خبر دے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کوئی آ کے آپ کو بتاتا، अच्छा, ऐसी बातें कैसे बताई जाती हैं? ऐसे कोई भरी मजलिस में थोड़ी आके आपको कहता है कि तो आपसे एक बात करनी है, जरा आप अलग बात करें हमसे। उसी वक्त आप सोचते हो अल्लाह खैर करे कि अलग कौन सी बात होने लगी। अच्छा बैठ जाए, तसल्ली से बात कर रहे हैं अभी तो बैठ गए। आपको पता है कि लोग क्या साजिशें कर रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, हमें तो कुछ खबर नहीं। वो प्लान कर रहे हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाए, आपके पांव तले से जमीन निकल जाती। अच्छा मुझे कत्ल किया जाएगा? ये जो कैफियत है ना, ये सुन के कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसी तरह आपको जेल में डालने की साजिशें हो रही हैं, लियुस बितू के, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करने की, कि इनको पकड़ के कैद कर दिया जाए, बस कहीं ना जा सके, ना से ना इनसे कोई मिले ना किसी से मिले। अगर कोई आके आपको कहे, आपको पता है कि क्या प्लान हो रहा है आपको पकड़ने वाले हैं? आप खुद सोचे कि आपका दिल तंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपको पता है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए? तो ये सारी बातें इंसान को परेशान करती। फरमाया वला अतकु फी दयकिन, दिल तंग भी ना हुआ करो, परवाह ही ना करो, जाने दो, परेशान भी ना, परेशानी भी छोड़ दो, होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। वला अतकु फी दयकिन मिम्मा यमकुरून, इनकी चालों की, इनकी साजिशों, इनकी मक्कारियों, इनकी फरेबकारियों की परवाह ही ना करो। क्यों? आखिर फिक्र तो करनी पड़ती है ना, कोई रद्द तो करना पड़ता, कोई तोड़ तो करना ही पड़ता ना। फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़व, यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, और उन लोगों के साथ है जो मुहसिन होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं, नेकोकार होते हैं। अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़व, और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाए, जिसके साथ अल्लाह की मदद आ जाए, उसके लिए क्या मुश्किल है? लोग जितनी चाहे चाले चलें, जितनी चाहे साजिशें करें, जितनी चाहे मक्कारियां करें, कोई खतरा नहीं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून। तो फिर करने का काम क्या है? दो काम करो, तकवा और एहसान, तकवा और एहसान। लेकिन हम ये सिर्फ नामों की हद तक करते हैं, अमली जिंदगी में ये नहीं रहा। तो इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून। तकवा क्या चीज है? जाहिर और बातिन में उस अल्लाह का एहसास कि मुझे उसको जवाब देना, मुझे लोगों के सामने सच्चा नहीं होना, क्योंकि लोग आज सच्चा समझेंगे, कल फिर झूठा कह देंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे। आप कब तक सफाइयां पेश करते रहेंगे कि आप कौन हैं? जो जिसका जी चाहे समझे। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोताही और खराबी कहाँ है, उसकी इसलाह करें। और इसी तरह एहसान का रवैया। वाखर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه